nzambe alobakate misala imona na kakaka le grand monnaie R.O. Nathalie Bumba zéro faute elenga limono yo mekae elengi kaya kaya musa elenga limono na tukae elengi Joseph Betty lokolo soso na loso e lokolo mama wala chedango elenga limono yo mekae elengi mama wala elenga limono na tukae elengi Come on. De la même façon.